У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Дзякуй усім тым, хто выказаў задавальненне ад вяртання званочка ў эфір пасля летняга перапынку. Фактычна ўсе, хто закрануў гэтую тэму, былі задаволеныя, што мы зноў вяртаемся да нашых перапыненых вакацыямі размоваў і перапалак. І нават адна наша верная слухачка, якая рэгулярна вешае на званочках дохлыя сабакі, таксама, як здаецца, была ў глыбіні душы задаволеная. У кожным разе, калі ў жніўні не было званочкаў, яна нам не званіла. А вось пасля апошняй нядзелькі, калі яна зноў пачула нашу перадачку, рука ёй засвярбела і пацягнулася да трубкі. І язык, як нам здаецца, таксама моцна ёй свярбеў пры нагодзе. З гэтай свярбячкі сёння і пачнем. Я слушала званочкі сёння. Ой-ёй-ёй-ёй, праціўна слухаць. Як вам уже не сорамна гэтага прэзідэнта так? І брэшыце, ну пацярпіце, выберыце другога. І будзеце на другога ж так брэхаць. Будзеце! Што вы думаеце, на другога не будзеце? Тое ж самае будзе, вам занатога пастаў, усякую гадасць меліце. У дзярэўні галодныя, бедныя, у мяне ў дзярэўні ўся родственнікі, жывуць як багата свая земля і пенсія і ўсё. Бедныя, несчастныя, ну пачакайце, уже не бейце так гэта прэзідэнта. Ён жа ўсё-такі зрабіў для радзімы многа і робіць. А гэты лявон верш напісаў, за якую ён свабоду борецца. Ну хадзі, говори, что хочешь. Брэши, вон как брэшите, и вам нема свободы. Ну это ж соромно. А там Чехословакия, Ян Марчук, за доляры, и подсыпая, и подсыпая. Ай-яй-яй, с Норвегией сравнивать. Так Норвегия лепи, может, жила до Советской, шика, Советский Союз. А мы ж разделились, у нас новое государство. Что ты нас за дурню считаешь? Гэтым разом обошлось без пляўкоў у трубку. Прагрэс, што не сказаць. Званочкі, як мне здаецца, спакваля размякчаюць і ўлагоджваюць суровыя і закарэлыя ад незалежнага дзяржаўнага існавання беларускія душы. Будзем спадзявацца, што гэтае ўлагоджванне працягнецца. Людзі, будзьце добрымі. Так і хочацца перафразаваць аднаго камуністычнага чэшскага класіка. Дарэчы, гэтая цётка ўсё яшчэ хоча ўджаліць мяне, як нейкі назойлівы шэршань або аса, таму і называе мяне Марчуком ці неяк так. Маўляў, ты мне не такі важны, каб памятаць тваё прозвішча. Дык я пра гэтую ейную думку пра мяне ведаў і год таму, калі пускаў у эфір першае тэлефанаванне ад яе. Але тут справа не ў важнасці ці няважнасці маёй асобы, а ў звычайнай ветлівасці. Людзі, будзьце ветлівымі. Нават для сваіх, так бы мовіць, ідэалагічных апанентаў. Гэта не каштуе вялікіх грошай, а ўсё ж кардынальна мяняе ваш вобраз у лепшы бок у вачах і вушах іншых людзей. Наш кормчый беларусаў прывраціў в рабов і создаў условія для пастепеннага вымірання. Ну, ад вас дык цяжка дачакацца нейкага аптымізму в адносінах да рулявога. Як, дарэчы, і в адносінах да яго апанентаў. Пока в оппозиции нет единства, а процветает схоластическая демагогия, ни о какой победе над лукашизмом разговора быть не может, оракул. А кажучи серьезно, дык адкуль белорусам брать серьезных и не схоластичных кандидатов у президенты? Есть яны наогул? Есть, принамсі один, поводле слухачки з Палесся. Есть у меня на примете Семен Шапира, былы министр сельской господарки Беларуси, теперь губернатор Загородні. Один его учинок на апошней посаде. 35 кіраўнікоў сельхозгасподарки притягнул до отказности за незаконное набыццё служебного транспорту. Чем не будучи президент, и батьки разумные, и жонка лепшая, чем у других. Ну, притягнуть до отказности 36 человек с колгасов? Хай сабе і старшыняў з бухгалтарамі, па-моему, невялікая рэкамендацыя для будучага прэзідэнта. А вось добрыя бацькі і лепшая, чым у іншых жонка, сур'ёзныя перавагі, варта задумацца. Хто атакаваў расійскую амбасаду ў Менску кактейлем Молатава? Гэта была самая, так бы мовіць, гаручая тэма тыдня. За этим происшествием явно, как и за взрывом в День независимости, просматривается кремлевские уши известно кого. Думается, что это дело рук наших спецслужбов. У отказ на фильмы про нашего проводыра. Хросный батька 1, 2, 3. Мовляв, не спынитесь, буде еще горш. А вот один наш пильный слухач выкрыл террориста зусім конкретно и назвал нам ягоное прозвище. А я знаю, кто кинул гранату в посольство российское. Это подарок, как вы кажете, Лукашук. Вот пусть органы КГБ проанализируют то, что Лукашук говорит, как он натравляет русских людей на белорусов, белорусов на русских, а? Поведомите спехом у КДБ. Нехай разбираются с Лукашуком у парадку рабочей версии следства. Як думаю, телефон, кому треба звонить, вы давно ведаете. А держава – это я. Ось позиция моя. Не Людовик я дома, да король я у себе дома. Хай собе я не француз, але твердо белорус. Мощно я тримаю уладу и доводжу все до ладу. Хай кто пикне в адрес мой, дык змешаю вмиг с землей. Митингуючому сброду я нигде не дам проходу. Научу, як треба жить и порядком дорожить. Я в Европе справ новатор. Я опошню ей диктатор. Тым у света на виду – я в историю войду. Лявонтий. Спадар Лявонтий, ваш талент починають доценивать жанчыны. Одна з іх хоча ведаць номер вашага телефону. Калі вы не супраць, позвоните нам і падайте ваш номер, а мы позвоним той жанчыне. Дарэчы, гэтую жанчыну, што хоча ведаць номер Лявонтия, таксама просім паведаміць нам свой телефонны номер. У эфіры перадаваць гэтых нумароў мы не будзем, таму што не хочам аблягчаць жыццё аператыўнікам з КДБ, якія слухаюць званочкі і адсюль чэрпаюць асноўную інфармацыю пра настроі і палітычныя сімпатыі незалежнага беларускага грамадства. Ну так, падставаў для аптымізму ў самой Беларусі не зашмат. Дык, каб паправіць усім самаадчуванне, зацытуем званочак, у якім сцвярджаецца, што і па-за Беларусю жывецца хранова. Я грамадзянін Литвы, вельмі много год прожыўшы ў Вільні, констатую, Литвы як сур'ёзнай краіны ўжо фактычна няма. Забыткі ў двухпосці літоўскай нацыяналістычнай эліты можна пералічваць ледзь не бясконц. Ну, напрыклад, афіцыйнае беспрацоўе ў віленскім раёне перавысіла 22%. Уражвае, але адпаведна, чыста літоўскаму ноў-хау не дзяржава падтрымлівае беспрацоўных, а беспрацоўныя павінны плаціць Литве у пераводзе з літаў пад 90 000 рублёў штомесяц. Вось яшчэ сэрцаразрыўная тэма, якая ўсплывае раз-пораз у тэлефанаваннях. Каб вы больш не стрыглі этих людзей, которые вам стараюцца званіць. Каб паверце, што яны гэта не проста так гавораць, гэта душа іх гаворыць. Я б і не стрыг, як вы кажаце, але калі даваць званочкі поўнасцю, дык у нашай перадарцы вы пачулі б усяго 6-7 тэлефанаванняў. Ці думаеце, што гэта задаволіла б слухачоў? А так, падкарочваючы тут і там, часам нам удаецца змясціць аж на 15 званочкаў. А мая ж дылема яшчэ большая, чым толькі стрыгчы. Праслухаўшы ўсе тэлефанаванні за апошні тыдзень, я выбраў 30 званочкаў, якія хацелася б пусціць у эфір і пракаментаваць. А насамрэч, я магу пусціць толькі палову з іх. Вось пры якой дылеме мне кожны тыдзень сэрца ныя і крывавіць. Мудра звоньце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўдуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімук.